देखो, धर्मात्मा कहते हैं कि अधर्माचरण से सिद्ध हैं, उपासक कहते हैं कि परमात्मा की विस्मृति से सिद्ध हैं, जोगी कहते हैं कि विक्षेप से सिद्ध हैं। तो धर्मात्मा कहेगा देखो, केवल ज्ञान से दुख नहीं मिटेगा, आओ धर्म करो। ये सब मतांतर हैं बोला। उपासक कहेगा कि भगवान की स्मृति में डूब जाओ तब दुख छूटेगा, दुख की याद ना आवे। योगी कहेगा कि विक्षेप को हटाकर शांत हो जाओ तब दुख मिटेगा। वेदांती कहता है, वेदांती के कहने का अभिप्राय है कि धर्म अधर्म जो है ये शरीर निष्ठ क्रिया है, और वासना वृक्ष शांति और विक्षेप जो है ये बुद्धिवृत्ति है, और भगवान की स्मृति विस्मृति ये मनोधर्म है, और ये सब जुगल जो हैं, ये सब जोड़ियां देह में परिच्छिन्न में मैं करने से होते हैं। और जब तुम अपने मैं को परिच्छिन्न दृश्य के साथ तादात्म्यापन्न नहीं करोगे, अपने मैं को यदि इदम में देह में अध्यस्त नहीं करोगे, और अपने मैं को अपने मैं स्वरूप में है ना नारायण जान जाओगे कि इसका स्वरूप क्या है ना, तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। तो देखो, ये तो कहता है बिना कुछ किए शरीर से कर्म करने का सुख दुख के साथ संबंध नहीं है, वो व्यावहारिक है पर व्यावहारिक है ना। और मन में कोई क्या याद करें क्या याद न करें इसका सुख दुख के साथ संबंध नहीं है। अंतकरण में समाधि हो कि विक्षेप हो इसका भी कोई संबंध नहीं है। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। एक बार एक महात्मा ने कहा कि तुम्हारे बाल अब सफेद होने लगे, बुढ़ापा आ गया, हाय हाय मैं बुढ़ा हो रहा हूं। तो मैंने कहा हमारे गाय बैल हैं महाराज, उनके तो सब बाल सफेद हैं, तो वो बुढ़े क्यों नहीं हैं। एक बात हंसोगे लेकिन हमारी बुद्धि तर्क वितर्क में कैसे काम करती थी इसका हम आज जैसे भोले भाले लगते हैं ना वेदांती, ऐसे नहीं थे पहले बोला। अरे हम तो कि महाराज हमारे गाय बैल के बाल सफेद हो गए हैं, सब के सब सफेद हैं, हमारे बछड़े का बाल और जन्म से ही सफेद है, तो क्या वो बुढ़ा हो गया? बाल सफेद होना बुढ़ेपन का लक्षण है, लक्षण काट दिया हो बुढ़ापे में। तो बोले कि भाई बछड़ा पशु है और तुम मनुष्य हो, ये देखो आपको ये बात। तो बोले कि महाराज हम तो बछड़े की आत्मा हैं, अगर मेरा शरीर है तो बछड़ा भी मेरा शरीर है और ये मनुष्य का शरीर भी मेरा शरीर है। नारायण, तो इस शरीर के धर्म का आरोप आप मेरे ऊपर करें और बछड़े के शरीर के धर्म का आरोप आप हमारे ऊपर नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? बोले कि देखो ये वो चोर है और तुम साधु हो। बोले चोरत्व धर्म विशिष्ट उसका शरीर है, उसकी आत्मा मैं चोर मैं हूं अगर हूं तो है ना, और ये साधुत्व विशिष्ट जो शरीर है इसकी आत्मा मैं हूं। यदि मैं उस शरीर के चोर होने से दुखी नहीं होता तो इस शरीर के चोर होने से मैं दुखी क्यों होऊंगा? आप बताओ। अध्यास समझने का बड़ा भारी मजा है, आप केवल व्याख्यान में समझेंगे और घर में बैठ करके इसके बारे में सोचेंगे नहीं, है ना? तो हम दूसरे के शरीर के बारे में क्यों फिक्र नहीं करते और इसी शरीर के बारे में क्यों फिक्र करते हैं? तो मतलब हुआ कि इस शरीर से अध्यास लगाव ज्यादा है, उस शरीर से लगाव कम है। हाँ, वेदांत का कहना है कि लगाव है तो दोनों से तुम्हारा ही है और दोनों से तुम्हारा नहीं है। जिसका सबसे लगाव होता है उसका किसी से नहीं होता। ये नतीजा, एक आदमी कहे कि हम सबसे प्रेम करते हैं तो सभा तो सुन के खुश हो जाएगी कि महाराज सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसका मतलब यह होता है कि वो किसी से प्रेम नहीं करता है। जो किसी से प्रेम नहीं करता वही सबसे प्रेम करता है, और जो सबसे प्रेम करता है वही किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं करता। आप देखो तो जो सबकी आत्मा है वो सबके धर्माधर्म से मुक्त है, सबकी उपासना वासना से मुक्त है, सबके समाधि विक्षेप से मुक्त है। और नहीं तो सब वही है नारायण, सब वही है तो व्यक्ति विशेष का झगड़ा ही मिट गया। तो ये जो श्रुति कहती है ना, वेदांत कहता है समझो, किसी किसी को श्रुति का नाम पसंद नहीं आता है, समझदारी कहती है। बोला समझदारी कहती है कि ये जो देश काल वस्तु का साक्षी, ये जो कर्म और फल भोग का साक्षी, ये जो आत्मदेव है ना, ये देश काल वस्तु का साक्षी होने के कारण अविनाशी परिपूर्ण है, परिपूर्ण और सर्व कार्य कारण वर्ग के का अपरिणामी विवर्ती अधिष्ठान है। ये बात सिद्ध होने इतना बड़ा मतलब निकलता है इसका, इतना बड़ा मतलब निकलता है। फिर वेदांत में बोले इतने बखेड़े का वर्णन क्यों है, नेति नेति के लिए, नेति नेति के लिए माने क्या क्या निषेध करना है उसको ठीक ठीक समझ लेना कि किन किन वस्तुओं से तुम्हारा संबंध नहीं है। एक बात समझो, किन किन वस्तुओं से तुम्हारा संबंध नहीं है ये लिखो बोला, और तुम क्या क्या नहीं हो। अध्यास, अध्यास का अर्थ, अध्यास को समझना चाहते हो तो ये बात समझो हैं कि तुम्हारा किससे किससे संबंध नहीं है। एक बात माने तुम असंबंध हो, और क्या क्या वस्तु तुम्हारी मैं नहीं है ये बात समझो, माने तुम किसी भी दृश्य के साथ मैं जोड़ने वाले नहीं हो। अगर वेदांत समझने वाले हो तो तुम तीसरी बात ये समझो कि तुम्हारे सच्चे स्वरूप में क्या क्या नहीं है, तुमसे संबंध है ना, तुम्हारा रिश्तेदार कोई नहीं है, और तुम्हारा अहंकार कहीं नहीं है, और तुम्हारे सिवाय दूसरी चीज कोई नहीं है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाएगी नारायण तो वेदांत का अभिप्राय सिद्ध हो जाएगा। अच्छा अब टेस्ट, दूसरी चीज कोई शुभ संपति स्मृति मात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्मतम मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् सुमर्त्रीणां वरदत्वात् ब्रह्मतम मंगलम विदुः। ओम शांति शांति शांति। आत्मा में उल्टी समझ और अज्ञान माने नासमझी। नासमझी और उल्टी समझ, आपको दोनों में कुछ फर्क मालूम पड़ता है? नासमझी पहले होती है और उल्टी समझ बाद में होती है। किसी चीज को ठीक ठीक न समझना ये तो नासमझी है। और बेल के फल को सोने का गोला समझ लेना, ये उल्टी समझ है। पीला पीला बेल का फल हो और समझ लो ठीक है, ये सोना। तो एक चीज को न समझना, न समझने में सिर्फ एक चीज अनसमझी रहती है, इसको अज्ञान बोलते हैं। और उल्टी समझ में एक चीज अनसमझी रहती है और एक दूसरी चीज भी उसमें शामिल हो जाती है। जैसे अपने को, अपने स्वरूप को न जानना, ये अज्ञान है। और अपने को परिच्छिन्न समझना, ये उल्टी समझ है। अपने को अपरिच्छिन्न न जानना, ये अज्ञान है। और अपने को परिच्छिन्न मानना, ये भ्रम है। तो अपने को जब ठीक ठीक नहीं जानते हैं तब अपने को गलत मान बैठते हैं। इसी बात को अज्ञान कारण है और भ्रांति कार्य है, ऐसा समझो। अज्ञान कारण है और अभ्यास कार्य है, ऐसा बोलते हैं। किसी भी भूल होने के पहले अज्ञान रहता है। तो अब यहां अभ्यास की चर्चा चल रही, भ्रांति का कारण अज्ञान है। ये योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में भ्रांति तो मानी हुई है बोला, परंतु वो भ्रांति को ही अज्ञान कहते हैं। भ्रांति के कारण रूप अज्ञान को सांख्य दर्शन और योग दर्शन में स्वीकार किया हुआ नहीं है, वो केवल कार्य भ्रांति को ही मानते हैं बोला। हमारे वैयाकरण विद्वानों में एक बड़े विद्वान हुए हैं नागेश भट्ट, बड़े विलक्षण थे, अद्भुत, जैसे स्वयं पतंजलि स्वयं शेष नागेश के रूप में प्रकट हुए हों। तो उन्होंने समूचे शंकर भाष्य का, शारीरक भाष्य का अभिप्राय ही बदल दिया है। वो मंजूषा नाम का उनका ग्रंथ है, व्याकरण मंजूषा, तो उसमें बृहत मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा कई देते हैं। शब्देन्दु शेखर उनका ग्रंथ है। तो उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि अभ्यास तो है परंतु कोई अज्ञान नहीं है, और वेदांत का सिद्धांत सब उनको मान्य है, अभ्यास मान है। तो अपने पक्ष में और विद्वानों को भी कर लेते हैं, परंतु पंचकादिका, भामतिकार, आनंदगिरी, वार्तिक में सुरेश्वराचार, ये जो हमारे शंकर संप्रदाय के विद्वान हैं वो सब मूला ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो भ्रांति तो अनेक रूपा होती है। आप रस्सी को नहीं जानते हैं, ये तो अज्ञान हुआ, और उसको सांप मानते हैं या डंडा मानते हैं या फूल की माला मानते हैं। भ्रांति अनेक रूपा होते हैं और अज्ञान एक रूप होता है। ये देखो, आप इस बात को ध्यान में बैठा लो, ये बात बहुत काम आवेगी वेदांत का सिद्धांत समझने में। तो यहां दो बात कही गई, नैसर्गिक मिथ्या ज्ञान निमित्ता। एक वस्तु नैसर्गिक भी हो गए और नैमित्तिक भी हो गए, ऐसा होना शक्य नहीं होता है। नैमित्तिक तो वो होती है जो दो चीज के मिलने से पैदा होती है, और नैसर्गिक वो वस्तु होती है जो सहज स्वभाव से होती है। तो यहां अध्यास को नैसर्गिक भी कहा गया और नैमित्तिक भी कहा गया। तो नैसर्गिक और नैमित्तिक दोनों कहने का अभिप्राय क्या है? तो दोनों कहने का अभिप्राय है कि एक तो अज्ञान जो है वो अनादि रूप से चला आ रहा है और एक मैं पशु हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, कभी मैं सुखी हूं और कभी मैं दुखी हूं। तो देखो ये भ्रांति जो है ये तो अनेक रूप धारण कर रही है। कभी अपने के भीड़ है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। थोड़ी देर के लिए जो सुखी पने का भ्रम होता है ये झूठा होता है और थोड़ी देर के लिए दुखी पने का भी भ्रम होता है। जैसे कोई मर जाता है तो रोते हैं तो वो दुख सच्चा है कि झूठा है? बोले बिल्कुल सच्चा ही है, उस समय तो सच्चा ही मालूम पड़ता है। लेकिन सोचो कि इस समय जैसा दुख है 3 दिन बाद वैसा रहेगा? अच्छा 3 महीने बाद वैसा रहेगा, 3 बरस बाद वैसा रहेगा? याद ही नहीं आवेगी, कोई याद दिलावेगा दुख के तो भूल जाओगे। आज रोते हो जिसके लिए मेरा, तो ये मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये देखो ये तो भ्रांतियां बदलती ही रहती हैं। और मैं पशु हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, मैं दानव हूं, और कभी भाव से होती है, कभी शरीर से होती है। परंतु इस सबके मूल में एक अपने स्वरूप को न जानने का जो अज्ञान है ना, न जानना रूप जो अज्ञान है वो सबके मूल में मौजूद है। अपने को नहीं जानते हैं तो नैसर्गिक है अज्ञान। नैसर्गिक माने स्वाभाविक, प्राकृत, अनादि। और ये अभ्यास जो है ये निमित्त के अनुसार बदलता रहता है। तो अयम अहम इदम मम, आध्यात्मिक अभ्यास माने शरीर के भीतर जो अभ्यास होते हैं इनमें यह मैं हूं ये सबसे प्रबल अभ्यास है। और यह मेरा है ये उसकी अपेक्षा हल्का अभ्यास है। तो यह मैं हूं इसको ज्ञानाभ्यास बोलते हैं और ये शरीर मेरा है ना, मैं मनुष्य हूं, ये ज्ञानाभ्यास है। और ये शरीर मेरा है ये संसर्गाभ्यास, इसको बोलते हैं संसर्गाभ्यास। नारायण, क्योंकि कोई चीज मैं नहीं हूं तब न मेरी बोलते हैं। तो जब देह को मेरा बोलते हैं तो देह को मैं नहीं मानते हैं, मेरा वाला मैं होता है। आप देह को मेरा बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेरा देह। लेकिन जब बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण तब, और जब बोलते हैं मैं मनुष्य तब तो देह को ही मैं बोलते हैं। क्योंकि मनुष्यत्व की कल्पना, हिंदुत्व की कल्पना, ब्राह्मणत्व की कल्पना तो देह में ही है। तो असल में ये मैं मेरा मानने के कारण ही ये दुनिया में सारा दुख जो है होता है। देखो एक स्त्री किसी दूसरे के साथ घूमती हुई दिखे, अपनी पत्नी दूसरे के साथ घूमती हुई दिखे तो दुख होता है। परंतु वो तलाक दे जाए तो है, उसको तुम तलाक दे दो और फिर दूसरे के साथ घूमे तो उस स्त्री के का दूसरे के साथ घूमना दुख नहीं है, उसको मेरा समझना दुख है ना, उसको मेरा समझना दुख है। हम लोग मणिकर्णिका घाट पर जाके बैठते थे, काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहां के बारे में ये मशहूर है कि हर समय 2400 घंटे वहां मुर्दे जलते रहते हैं। कोई एक मिनट भी 24 घंटे में ऐसा समय नहीं होता जब उस घाट पर कोई न कोई मुर्दा न जल रहा हो। तो जब काशी में पढ़ते थे तो उसका मजा लेने के लिए हम लोग जाके बैठते थे। तो देखो शरीर कैसे कैसे जलता है, वो आपको जैसे बत्ती में से लौ निकलती है ना, ऐसी हड्डियों के भीतर से लौ निकलती है, उसमें जो चर्बी भरी हुई होती है वो जैसे गैस जल रहा हो ऐसे जलते हैं, चर्बी जलती है, मांस जलता है, हड्डी जलती है। कोई दुख नहीं होता था पर जिस दिन देखते कि भाई इस मुर्दे के साथ तो हमारी जान पहचान के लोग हैं, तो बोले कौन है, ये तो हमारे साहू के साले का लड़का है ना। अरे मेरे बाप, फिर जाते फिर बातचीत करते कि भाई क्या हुआ, कैसे मर गए, थोड़ा दुख मनाते। अपना कोई संबंधी मर जाए तो दुख होता है, और जिससे संबंध ना हो वो मर जाए तो दुख नहीं होता है। तो दुख मरने में है कि दुख संबंध में है, ये आप ये जो है ना, ये दुख जो है वो संबंध में है। तो जैसे दूसरों के साथ संबंध जोड़कर इसके लिए हम दुखी होते हैं, मूल बात यही है कि इस शरीर के साथ भी हम वैसे ही संबंध जोड़ करके दुखी हो रहे हैं। अच्छा देखो, दुनिया में चोर कितने पकड़े जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, हम उसके लिए कहां दुखी होते हैं। लेकिन हमारे घर का कोई चोरी में पकड़ जाए तो है ना, क्योंकि वो मेरा है इसलिए दुख होता है। चोर होने से हमको दुख नहीं होता, पकड़े जाने से भी दुख नहीं होता, सजा होने से भी दुख नहीं होता, परंतु मेरा होने से दुख होता है। तो आप इस बात को क्रम से समझो कि दुख का हेतु जो है वो पहला दुख तो ममता ही है, देह में अभिनिवेश होना, दूसरे को मेरा समझना है ना, या दुश्मन समझना, देह को मैं समझना, डूब जाना इसे, और अपने को न समझना, अपने को कर्ता भोक्ता उल्टा समझना। असल में दुख जो है वो समझ में है, कहीं चीज में नहीं है। आप ये अगर अब आपको वेदांत की एक बात थोड़ी सरल करके पहले समझा देता हूं। ये देह जो है ये व्यवहार में है ना, और इस देह के साथ जो मेरा और मैं का संबंध है वो प्रकृति है, आभास है ना। मन फिरे तो मालूम पड़े, और मन न फिरे तो ना मालूम पड़े। मूर्छा हो जाने पर कहां मालूम पड़ता है मैं मेरा, सुषुप्ति हो जाने पर कहां मालूम पड़ता है हैं? तो जितनी देर प्रतीति होती है सुख दुख उतना ही होता है, और आत्मा जो है वो परमार्थ है। सुख दुख प्रतीति है, देह व्यवहार है ना, और आत्मा परमार्थ है। ये कभी कभी वेदांत में बोलने में आता है ना, क्या बोलने में आता है, ये व्यावहारिक सत्ता है, ये प्रातिभासिक सत्ता है, ये पारमार्थिक सत्ता है। तो आप ऐसे देखो तो सुख दुख कैसा है, आप तो उसका दृष्टांत देते हैं, स्वप्नवत है। केवल मानसिक ही सुख दुख होता है, आत्मा में सुख दुख नहीं होता, क्योंकि जब ही आत्मा में सुख दुख होता तो सुसुप्ति में भी रहता है। ये सुखी पना दुखी पना यदि आत्मा में होता तो गाढ़ नींद में भी मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये अभिमान होता, परंतु आत्मा में तो यह है नहीं। और मुर्दे को काट दो तो उसको दुख नहीं होता है, तो दुख कहां है? तो दुख जो है वो मानसिक वृत्तियों में है। तो पंचभूत जो है ये व्यावहारिक है, प्राकृत है, वो पंचभूत ऐसे कहो, पंचभूत व्यावहारिक है और प्राकृत है। और सुख दुख मन में है, मेरा हिंदू मुसलमान मनुष्य पशु पक्षी ये भेद मानसिक है और परमार्थ मानसिक प्रातीतिक है, और आत्मा बोले परमार्थ है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है, ये सब अभ्यास की बात है। आप देखो जब आप देह के सुख दुख को संयोग वियोग को देह के साथ मैं पना और मेरा पना तुम्हारा जितना गाढ़ा होगा, देह का संयोग वियोग तुमको उतना ही दुखी करेगा, और देह के साथ जितना मेरापन और मैंपना कम होगा, देह का संयोग वियोग तुमको उतना ही कम दुखी सुखी करेगा। और यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि अंतःकरण ही मैं मेरा नहीं हूं, अरे मार दिया बंदूला हो है ना, तो कह दिया कि मणिराम तुम्हारा मन आज दुखी होने का है तो लो आज रोने का मजा लो, बोले भला रोने का मजा कैसा होता है? तो सिनेमा देखते हैं तो रोने का मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सिनेमा में मरने का भी मजा लेते हैं, रोने का भी मजा लेते हैं, बिछोड़ने का भी मजा लेते हैं, खुद रो के भी मजा लेते हैं। खुद हमने नाटक देखते देखते कई बार रोया है। तो वैसे अगर हमारा मन इस नाटक में रोता है तो रो लो मणिराम, नाच लो मणिराम, न तुम मैं हूं न तुम मेरे हो, है ना। तो ये दुख के विनाश की सर्वोपरि विद्या है, सर्वातिशायी विद्या है। इससे बड़ी और कोई विद्या नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन का दुख तुरंत मिट जाए। मन दुख का मूल चीज में नहीं है, अपने मन में है, ये बात समझो। और जब अपने मन में ही दुख की जड़ है तो उसको हम निकाल के फेंक सकते हैं। अब अध्यास की बात शुरू करते हैं। आह कोयम अध्यासो नाम। बोले भाई कहां से कहां पहुंच गए? कहां से कहां नहीं पहुंच गए कि आप विचार करके देखोगे तो ये बिल्कुल आपको इस प्रसंग से संगत मिलेगा। थोड़ी हल्की बात, थोड़ी भारी बात। दुनिया में जो हमसे भूल होती है, विषय में जो अभ्यास होता है, वो प्रमाण प्रमेय का ठीक ठीक सन्निकर्ष न होने के कारण होता है। माने हमको अगर पीतल सोना दिखती है और सोना पीतल दिखता है, एक चीज को हम दूसरी चीज समझते हैं तो उसमें प्रमाण और प्रमेय का ठीक ठीक संसर्ग नहीं है। माने हमारी आंख में प्रमाण माने आंख, श्लोक माने प्रमाण नहीं है, दोहा माने प्रमाण नहीं, चौपाई माने प्रमाण नहीं है ना। वो तो हम लोग दिन भर में 50 अंक बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। कोई बात केवल छंद में कह देने से या पोथी में लिख देने से प्रमाण नहीं हो जाते। अब प्रमाण देखो, प्रमाण माने आंख। सोना और पीतल के बारे में प्रमाण क्या है? बोले आंख है। चाहे कसौटी पर कस के देखो, चाहे बिना देखे देखो, लेकिन रूप वाला जो सोना है ना, रूपवत जो स्वर्ण है तेजस, उसके बारे में प्रमाण हमारी आंख है। तो अगर हमारी आंख ने ठीक ठीक पीतल को नहीं पहचाना तो पीतल है ना, पीतल पर कोई पर्दा हो सकता है या हमारी आंख के द्वारा पीतल को ठीक ठीक देखने में कोई बाधा हो सकती है। प्रमाण और प्रमेय का, प्रमेय माने सोना पीतल और प्रमाण माने आंख, और इनका ठीक ठीक संसर्ग न होना बाह्य अभ्यास का हेतु है। माने सोने को पीतल समझना, रस्सी को सांप समझना, सीपी को चांदी समझना, ये सब जो बोलते हैं ना। अब बोले भाई ये जो आत्मा में अध्यास है ये भी क्या प्रमाण प्रमेय का ठीक ठीक संसर्ग न होने से है? ये प्रश्न है। हमारी आंख ठीक ठीक आत्मा को नहीं देख पाती, इसलिए अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा समझती है। तो बोले कि नहीं भाई, आत्मा में तो इंद्रिय विषयत्व है ही नहीं। तो प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्षाभाव से जनित जो अज्ञान है वो बाह्य विषयक है, वो संसार विषयक है। बोला और आत्मा जो स्वतः सिद्ध पदार्थ है वो प्रमाण और प्रमेय के सन्निकर्ष से ज्ञात होने वाला पदार्थ नहीं है। बहुत लोगों को यही भ्रम होता है कि जैसे हम घड़ी को देख रहे हैं ऐसे आंख से आत्मा को देखेंगे तब आत्मज्ञान होगा, जब हम जीभ से आत्मा को चखेंगे तब आत्मज्ञान होगा, जब नाक से सूंघेंगे तब आत्मज्ञान होगा। आत्मा कोई बाह्य पदार्थ नहीं है कि प्रमाण और प्रमेय के सन्निकर्ष से वो ज्ञात हो। तब ये जो बाह्य अभ्यास है, बाह्य भ्रम है, ये तो प्रमाण दोष से उत्पन्न होता है। आप देखो इस भेद को समझो, प्रमाण में दोष होने से बाह्यार्थ में अभ्यास होता है। और अब देखो आत्मा जो है ये ब्रह्म है, ये आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये आप क्या आंख कान नाक से जानोगे? तो भाई चाहे ये बात तुम किसी से भी सुन के आओ, चाहे कृष्णा मूर्ति से सुन के आओ, है ना, इस बात की तरफ अपने आप दृष्टि जाने ही कठिन है कि प्रमाण और प्रमेय के व्यवहार से रहित और प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान से रहित, प्रमेयत्व के व्यवहार से रहित, प्रमाणत्व के व्यवहार से रहित, प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष जन्य ज्ञान के व्यवहार से रहित, है ना। हमारा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इस तरफ आपकी दृष्टि। अच्छा भाई, तो मुश्किल है तो सुगम कैसे हो? तो वही कहा कि एक तो बाहरी चीजों के देखने में थोड़ा वैराग्य होना चाहिए, नहीं तो करो, है ना, आंदोलन करो, संघर्ष करो, गाली दो, लाठी मारो, झंडा दिखाओ, यही तुम्हारे जीवन में रहेगा। माने केवल संघर्ष ही जीवन में रहेगा, निवृत्ति भी इष्ट है, शांति भी इष्ट है, अपने स्वरूप में स्थित होना भी इष्ट है, दुखों से सर्वथा मुक्त होना भी इष्ट है। तो वो संघर्ष से कहां से मिलेगा? उसके लिए तो वैराग्य, उसके लिए निवृत्ति, उसके लिए शांति, उसके लिए आत्मानुसंधान की आवश्यकता होती है, है ना। पैसा कमाना हो तो बाजार में जाओ, पैसा कमाने के लिए बाजार में जाया करो, और स्वरूपभूत शांति का साक्षात्कार करने के लिए सत्संग है। तो आप देखो ये जो नौरा है, बाहरी पदार्थों में अभ्यास है, वो तो प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष की न्यूनता से है, बोला। लेकिन अपने बारे में जो अज्ञान है वो तो नैसर्गिक है, वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो उत्पन्न नहीं हुआ, ये अनादित्व के लिए ये बात सुना रहा हूं, अनादित्व के लिए, क्योंकि प्रमाण प्रमेय का व्यवहार तो अविद्यक है, और अविद्या बोले कि अविद्या भी किसी से पैदा हुई है। देखो अविद्या जिससे पैदा होगी वो कारण होगा और अविद्या कार्य होगी, तब फिर ये प्रश्न उठेगा कि वो कारण कहां से आया, आप बिल्कुल मान नहीं सकते, आपका कभी समाधान नहीं हो सकता। यदि हम अविद्या के बाप का नाम सोहन बतावें तो आप सोहन के बाप का नाम पूछेंगे, अच्छा, और सोहन के बाप का नाम मोहन बतावें तो आप मोहन के बाप का नाम पूछेंगे, लेकिन ये अविद्या जो है भूल का कारण नहीं होता, सबका कारण भूल ही है, भूल का कारण नहीं होता, भूल का बाप नहीं होता, अविद्या का कारण नहीं होता। अच्छा, तो ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में है ना, कब आई? तो बोले कि तुम ये नहीं जानते हो कि आत्मा में कब और तब नहीं होता है, इसी अज्ञान से आई। काल जो है, काल जो है वो जड़ता के क्षेत्र में ही होता है, चैतन्य क्षेत्र में नहीं होता। काल दृश्य के साथ होता है, दृश्य से विलक्षण जो दृढ़ मात्र वस्तु है उसमें काल नहीं होता, इसी दृढ़ मात्र के इसी अकाल स्वरूप का अज्ञान होने से तुम पूछते हो कि अविद्या का अज्ञान से ही काल होता है, कई अर्थ हुआ। अच्छा अविद्या पहले पहल किस देश में पैदा हुई, बाहर की भीतर की ऊपर की नीचे हैं? बोले देश तो जड़ सापेक्ष है ना, पहले सृष्टि होलेगी तब देश भासेगा हैं? तो तुम्हारे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में पूर्व पश्चिम बाहर भीतर है ही नहीं, इस बात को तुम नहीं जानते, इसलिए है ना पहले तुम अविद्या से भी पहले देश को मानते हो, है ना? लेकिन असल में अविद्या के बाद देश है, अविद्या के पहले देश नहीं है। अच्छा किससे पैदा हुई? तो वो किस तो कुछ है ना, वो कुछ के बाद अविद्या नहीं है, कुछ के पहले अविद्या है। तो देश काल वस्तु से पूर्व अविद्या सिद्ध है और अपने स्वरूप में है नहीं। तो अपने स्वरूप को न जानना ही असल में अविद्या है, और वो केवल अपने स्वरूप के ज्ञान से ही मिटती है। और संसार में जितना प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार है वो सब अविद्या मूलक है। तो आह पूर्व पक्षी कूयम अध्यासो नाम, पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न किया कि अध्यास क्या है, माने अध्यास का लक्षण क्या है, अध्यास का स्वरूप क्या है, और अध्यास होना संभव है कि नहीं है, संभावना का भी प्रश्न है। एक देखो असल में अध्यास सिद्ध करने वाला जो है वो दोहरे बंधन से बंधा हुआ है, उसके ऊपर रज्जु है, एक एक कहते एक फंदा है ना, इससे पूछो कि अध्यास प्रमाण से सिद्ध है कि नहीं है। तो अब अध्यास शब्द से तो आप लोग खूब अच्छी तरह परिचित हो गए हैं, भ्रांति प्रमाण से सिद्ध है कि नहीं है? देखो दोहरा फंदा है, कैसे कि यदि भ्रांति प्रमाण से सिद्ध है तब तो सच्ची चीज हुई, और सच्ची चीज ज्ञान से मिटती नहीं, ये नियम है। तो ज्ञान होने पर भी अभ्यास की निवृत्ति नहीं होती। अच्छा और यदि अभ्यास झूठी चीज है ही नहीं है, तो उसकी निवृत्ति के लिए तुम प्रयत्न क्यों करते हो, क्यों ये वेदांत का विचार क्यों प्रारंभ करते हो? इसको बोलते हैं उभयतः पाशा रज्जु, दोनों ओर से फंदे में फांसने वाली, फंदे में फांसने वाली रज्जु, ऐसा फंदा है कि दोनों ओर से फंसो। अगर अभ्यास सत्य है तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, और अभ्यास यदि झूठा है तो उसकी निवृत्ति के लिए ग्रंथ ही नहीं बनाना चाहिए। एक झूठी चीज को एक ऐसा डॉक्टर हो गया जो रोगी को रोग तो न हो और रोग बताए दे, और फिर कहे कि लाओ ठीक और लाओ इंजेक्शन, और डिस्टल वाटर का इंजेक्शन रोज लगा दिया करे और दवा की कीमत ले लिया करे, क्योंकि रोग ही नहीं है तो दवा क्या दे, रोग हो गए तब न दवा देवे। तो तुम बताओ कि अभ्यास है कि नहीं है, पहले ये केवल अभ्यास है। ये अभ्यास नाम की चीज क्या होती है? ये आत्मा में है, ब्रह्म में है, परमात्मा में है, जड़ में है, कहाँ है, ये प्रश्न। इसका लक्षण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका होना संभव है कि नहीं संभव है? तो लक्षण से स्वरूप से और संभावना मात्र से है ना, अस्तित्व अभ्यास का अस्तित्व सिद्ध करना इष्ट नहीं है, अभ्यास की संभावना सिद्ध करना इष्ट है। जिस संभावना के वशीभूत होकर के संसार के प्राणी दुखी हो रहे हैं, प्रश्न तो मूल यह है कि तुम दुखी हो कि नहीं हो, और दुखी हो तो अज्ञान तो दुखी हो, तो उस अज्ञान को मिटाना चाहिए। तो अध्यासो नाम, अगर मनुष्य रोगी नहीं है तो उसको दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि रोगी है तो उसको दवा की जरूरत है। तो अब प्रश्न उठाए, अब बताते हैं उच्चते, ये आह और उच्चते ये क्यों बोला गया? तो बोले कि ये जो दर्शन शास्त्र का विषय है, वेदांत शास्त्र का, वो एक होता है उसमें पूछने वाला और एक होता है उत्तर देने वाला। तो जिज्ञासा के अनुरूप प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। कल एक महात्मा आए थे हमारे पास, वो बोले कि स्वामी जी ये कथा व्याख्यान बंद करो सर, वो बड़ा परिश्रम होता है आपके शरीर को, हम आपके शरीर को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, आप इतना परिश्रम मत करो। तो फिर बोले आप तो चुपचाप बैठे रहा करो और हम आपको सारे देश में घुमाएंगे, बोला ले चलेंगे। हाँ, और जो कोई आके प्रश्न करे उसको उत्तर दो और नहीं तो दर्शन करे अपना पूर्ण ले जाए, और इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोले हो। बड़े प्रेमी हमारे, बड़े प्रेमी। तो असल में ये वेदांत जो है वो जब दिल में सवाल पैदा हो तो और अगर आप में दुख के निवारण की सच्ची युक्ति जानने के लिए यदि जिज्ञासा नहीं है तो आप भी कोई एक सेना बना लो, है ना, लचित खचित, है ना, कोई सेना लचित खचित बसाओ, है ना, बसाओ तमिल, कोई एक सेना आप भी बना लो, मौज करो। ये प्रश्न अब तो दादी माने जिज्ञासु, जिज्ञासु और उत्तर, उत्तरदाता, इन दोनों की बातचीत है। उन्हें स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, ये अध्यात्म का लक्षण बोलते हैं। देखो हम ये कहते हैं कि जो भासता है, भास नहीं, ऐसा भासना जो बाद में मिथ्या सिद्ध हो जाए उसी को अध्यास कहते हैं। ऐसी चीज का भासना जो बाद में मिथ्या सिद्ध हो जाए उसका नाम है अध्यास। एक प्रश्न है, बाधितम भवति वा न वा, हम अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास उसको कहते हैं कि जैसे रस्सी में आपको अगर सांप दिख गया तो बाद में ढूंढने पर वो मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? तो मिट जाएगा। तो ऐसी चीज जो दिखती तो हो, मालूम तो पड़ती हो, परंतु जांच करने पर कट जाए, उसका नाम अध्यास है। तो बोले कि अच्छा, तो बोले कि ऐसे तो बौद्ध लोग भी, तो अवभास शब्द का ही अर्थ ऐसा किया है आचार्य ने, अवसन्नोभासा अवभासा अवसन्नोभासा ज्ञाने न जो ही बाध्य हो, जो भास अंत में अवसन्न हो जाता है, कट जाता है, जो भास भास माने ज्ञान, जो भास बाद में कट जाता है उसको बोलते हैं अवसन्नो अवमतोदा आभासो अवभासा। लोग अवभास शब्द नहीं अध्यक्ष, बस्ती का केवल भास नहीं, उसका होना नहीं है। दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं परंतु जांच करने पर मालूम पड़ जाता है कि दूसरा गलत था, एक ही चंद्रमा है। चंद्रमा दो कभी कभी मालूम पड़ता है, आंख थोड़ी सी दबा दो या आंख टेढ़ी हो जाए, है ना, कभी मालूम पड़ेगा कि हम शीशे में हैं, तो बाद में कट जाता है कि नहीं है, इसी को आभास बोलते हैं। तो किसी चीज का भासना ही उसका सत्य होना नहीं है, है? और सच पूछो तो प्रकाशमानता के सिवा है सत्ता नाम की और कोई चीज है नहीं। मालूम पड़ना, यहां तक कि अपने आत्मा की भी जो सत्ता है वो प्रकाशमानता मात्र ही है। यदि प्रकाशमानता न हो तो सत्ता वत्ता की कोई सिद्धि नहीं होती है, प्रकाशमानता ही सत्ता है। तो एक अबाध्य प्रकाशमानता होती है और एक बाध्य प्रकाशमानता होती है, ये देख कर लो। तो घट पटादी जो है ये बाध्यमान प्रकाशमान है, बाधित प्रकाशमान है, और आत्मसत्ता जो है वो अबाधित प्रकाशमान है। अन्य की जो सत्ता है वो बाधित प्रकाशमान है और स्वरूप भूत जो सत्ता है वो अबाधित प्रकाशमान है। मैं नहीं हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन घड़ा नहीं है ये तो हो सकता है। अच्छा अब देखो इसे बोले अवभाष एव अभ्यास इतना लक्षण बना। हम लोग जब करते थे ना तो छोटे से शुरू करते थे बात को, हमको एक खंडा में ऐसे श्लोक का अर्थ लगाने का अभ्यास था, दंडान्वय से श्लोक का अर्थ लगाने का अभ्यास कम था और खंडान्वय से ज्यादा था। बचपन में ऐसा था, ये श्लोक का अर्थ लगाने में एक दंडान्वय होता है और एक खंडान्वय होता है। तो अवभाषा ये खंड लक्षण हुआ। अब बोले भाई कि अवभाष को बहुत बुद्धि मानते हैं, अवभाष ही अभ्यास है, ये प्रत्यय सत्य सत्य प्रत्यय ही है, ये घटक प्रत्यय है, ये मठक प्रत्यय है, प्रत्यय भान तो सृष्टि भास मात्र है, ये बात तो बौद्ध भी मानते हैं और तुम भी मानते हो। तो तुम्हारे अंदर और उनके अंदर फर्क क्या है? तो असत ख्याति हो गई ना, जो चीज नहीं है वही सबके रूप में भास रही है। जो चीज नहीं है वही भास रही है। तो बोले नहीं नहीं ये असत ख्याति नहीं है, ये क्या है? बोले परस्त्र अवभास है, किसी में किसी का अवभास ले लो। अब ये लक्षण बनाया। दूसरा मानस का अधिष्ठान भ्रम निरधिष्ठान भ्रम नहीं, आकाश में नीलिमा का भ्रम होता है, रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, किसी में किसी का भ्रम होता है। तो अन्य में अन्य का भ्रम होना इसका नाम अभ्यास है। अब दूसरे में दूसरे का दिखना ये अभ्यास है। तो मोहन को सोहन समझ लिया ये अभ्यास है, पर मोहन है ना, मोहन नहीं है सो बात नहीं। अगर कोई मोहन नहीं है तो मोहन को सोहन समझ लिया ये भूल कैसे होगी? एक आदमी वहां है उसमें भूल हुई, वो आत्म सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, है? और उसमें ये जो प्रपंच सत्ता अवभासमान हो रही है कहिए। तो बोले कि ऐसे ही क्यों नहीं मानते कि प्रपंच सत्ता है और वो मालूम पड़ रही है? सब प्रपंच है ना, सत्ता ही जो है वो प्रपंच के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो जो है वही ख्यात हो रहा है, सत्ता की है ना, जो है वही दिख रहा है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि सीप में चांदी है और वो दिख रही है। देखो अनंत में शांत है और दिख रहा है, ऐसा अनंत में शांत का कोई स्थान नहीं है। अविनाशी में विनाशी है और दिख रहा है, अविनाशी में विनाशी काल नहीं है, विनाशी का कोई काल नहीं है, और परिपूर्ण में अनंत में शांत का कोई स्थान नहीं है। अनंत में शांत का स्थान नहीं है और अविनाशी में विनाशी का काल नहीं है और सत्ता में व्यक्तित्व नाम की वस्तु नहीं है नारायण। और आत्म ब्रह्मास्त्र आत्मा में दृश्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये भास रही है, भास रही है। ऐसा तो भास रही है तो कैसी भास रही है? कुल स्मृति रूप है। अब स्मृति रूप का हिंदी में अर्थ दूसरा है और यहां संस्कृत में अर्थ दूसरा है। स्मृते है रूपमिवा रूपम यस्य, ये स्मृति सरीखा है, इसके सादृश्य बताते हैं। पहले देखा, पहले देखा, पहले देखा, पहले देखा है? तो आपको एक बात वेदांत की ये भी सुनाता हूं कि वेदांत में स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता। स्मृति माने मनुस्मृति, जाग्रदल के स्मृति से मतलब नहीं है, वो तो धर्मशास्त्र की बात है। स्मृति माने याददाश्त। जब तक हमारी याददाश्त प्रमाण से सिद्ध न हो तब तक हमको ऐसा याद आता है कि ऐसा याद आने से कोई प्रमाण नहीं हो जाता। तो स्मृति रूप कहने से अभिप्राय क्या है? स्मृति रूप कहने का अभिप्राय यह है कि प्रमाण जन्य जो ज्ञान है, इस ज्ञान के अभाव में भी वस्तु फिर रही है। माने हमको आंख से जैसी चीज दिख रही है उसके विपरीत कोई चीज याद आ रही है। प्रमाण जन्य ज्ञान के विपरीत, प्रमाण जन्य ज्ञान से विलक्षण किसी वस्तु का स्फुरण हो रहा है। माने संसृज्यमान काल में जो वस्तु नहीं है, नेत्र जब विषय को देख रहा है उस समय वो वस्तु नहीं है। तो ये प्रमाण कैसे होगी? प्रमाण तो होता है जो प्रमेय का साक्षात्कार कराए। तो जहां जहां प्रमाण का लक्षण बताया गया ना, ये आपको हिंदी में समझाने के कारण हमको ज्यादा बोलना पड़ता है ना। संस्कृत भाषा में ये बात बहुत जल्दी समझ ली जाती है। अच्छा, प्रमाण क्या है? तो देखो, प्रमाणांतर से अनभिगत और प्रमाणांतर से अबाधित और स्मृति से विलक्षण। क्या क्या विलक्षण है? आप देखो, ज्ञान कैसा होता है? जो चीज हम आंख से देख सकें उसमें नाक प्रमाण नहीं होते, और जो चीज नाक से हम जान सकें उसमें आंख प्रमाण नहीं होते। तो जो चीज किसी दूसरे प्रमाण से, आंख से, कान से, जीभ से न जानी जाए, केवल नाक से ही जानी जाए, और जो किसी दूसरे प्रमाण से बाधित भी न हो, ऐसी जो गंध नाम की वस्तु है वो नासिका प्रमाण से सिद्ध है, और नासिका जिह्वा आदि से अनधिगत और केवल नेत्र से अधिगत है, और प्रत्यक्ष दृश्यमान जो रूप है ना, ये नासिका से आंख से नाक नेत्र से प्रमाणित होता है। प्रमाण माने क्या? प्रमाणांतर से अनधिगत अज्ञात और प्रमाणांतर से अबाधित और स्मृति से व्यादृत है। स्मृति रूप नहीं होता, अभ्यास स्मृति रूप होता है। अब ये कहने का अभिप्राय हुआ कि स्मृति जुड़ जाने के कारण वर्तमान काल में उसका जो होना है ना, उस होने के साथ संबंध कट गया। देखा कहीं और याद आ रही है कहीं। सांप देखा हुआ है जंगल में और याद आ रहा है घर की रस्सी को देख करके, तो सादृश्य ज्ञान अभ्यास में हेतु होता है। एक तो देखे हुए सर्प का सादृश्य है इसलिए अभ्यास हुआ, और दूसरे उसको अभ्यास क्यों कहते हैं कि वर्तमान काल में तो है ही नहीं, वो जिस वर्तमान काल में संसृज्यमान होकर दिखाई पड़ रहा है उस काल में है ही नहीं, तो इस काल में न होना और पहले काल की याद आना असल में स्मृति भी नहीं होती है, स्मरणाभिमान मात्र होता है। अभी वेदांत में तो इसका बड़ा विलक्षण विचार है, वो आपके सामने अगर उपस्थित करें तो देखो आप कहोगे कि हमको कल की याद आ रही थी, कल जरूर था, कल के होने में प्रमाण क्या है, बोले हमको कल की याद आ रही है, बोले ये तो बिल्कुल गलत है। कैसे कि जब हम सपना देखते हैं और हमारी 25 बरस की उम्र पत्नी में होती है तो उसमें कल की याद आती है कि नहीं, कल की परसों की 5 बरस पहले ब्याह हुआ 3 बरस का बच्चा है, 5 बरस पहले ब्याह हुआ 3 बरस का बच्चा है, 20 बरस कॉलेज में पढ़ा स्कूल में पढ़ा, ये याद आती है कि नहीं, तो ये याद क्या होती है, ये याद अनुभव किए हुए कि नहीं आती, ये तो स्वप्न की एक स्वतंत्र प्रकृति है, यहां स्मर्जमान विषय और स्मृति वृत्ति ये दोनों स्वप्न काल में तत्काल उदय हुई है, इसका भूतकाल के साथ कोई संबंध ही नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद में ऐसे प्रतिपादन करता है कि जैसे स्वप्न की स्मृति तात्कालिक दृष्टि मात्र है, दृष्टि रे सृष्टि, इसी प्रकार तुम्हें इस समय जो फिर रहा है ना नारायण, वो स्वप्नवत बिना बिल्कुल वे अनुभूत चीज पूर्णा हो रही है। अरे मेरे बाप, तो तुम वेदांत को बच्चों का खेल नहीं समझना है ना, स्मृति रूप परस्त्र परस्त्र का अर्थ हुआ कि भ्रम जब होता है जब साधुष्ठा नहीं होता है, तो सख्याति को भी काट दिया स्मृति रूप करके और परस्त्र करके असख्याति को भी काट दिया। अब देखो इसका स्पष्टीकरण करते हैं, पूर्व दृष्टा व्यवहार पहले देखे हुए का अवभाष, अच्छा भाई पूर्व पहले देखे हुए का अवभाष, तो पहले का देखा हुआ सच्चा देखा हुआ कि झूठा देखा हुआ, देखो अभ्यास में ये नियम ही नहीं है कि सच्चा देखा हुआ हो कि झूठा देखा हुआ हो, संक्षेप शारी रख में इसका विवेचन कर। श्री भरत स्वामी ने भागवत की टीका में स्वतंत्र सदी से ननुतर्क कहा था, वेद स्तुति ने वेद स्तुति की टीका में इसका विवेक किया कि ये जो हमें स्मृति होती है वो सच्चे देखे हुए की स्मृति होती है कि झूठे देखे हुए की भी स्मृति होती है, जादू के खेल में देखे हुए पदार्थ की स्मृति होती है कि नहीं होती है, दो वृक्ष एक साथ दूर दिखाई पड़ रहे हैं उनके अभिवेक की स्मृति होती है कि नहीं होती है ना, अच्छा सपने की स्मृति होती है कि नहीं होती है, तो सपना कह सकता था। तो देखो अभ्यास होने के लिए पहले से सच देखी हुई सच्ची चीज की जरूरत नहीं है, चाहे झूठी देखी हो चाहे सच्ची देखी हो, झूठी चीज देखी हुई भी अभ्यास का कारण बनती है। तो पूर्व दृष्टा हो भाग कल बताऊंगे, हमारा बंद हो गया Thank you. बड़ी विलक्षण बात है ये तो। वो कहते हैं अहम प्रत्यय भी असत्य है और इदम प्रत्यय भी असत्य है, हैं? प्रवृत्ति विज्ञान भी असत्य है और अहम विज्ञान आलय विज्ञान भी असत्य है, और आलय विज्ञान का प्रवृत्ति विज्ञान में और प्रवृत्ति विज्ञान का आलय विज्ञान में है ना असत ही है दोनों, और दोनों क्षणिक ही हैं। असल में इसमें वस्तु का नास्तित्व तो सिद्ध होता है, आप देख लो आपको इस सिद्धांत में कहां कहां स्थूलता है वो पकड़ो। वस्तु का नास्तित्व सिद्ध होता है और वृत्ति का नास्तित्व भी सिद्ध होता है, परंतु काल का नास्तित्व इसमें सिद्ध नहीं होता है। प्रथम काल और द्वितीय काल नारायण बना रहता है, नहीं क्षणिकता ही सिद्ध नहीं हो जाएगी। क्षण के बाद क्षण, क्षण के बाद क्षण, क्षण के बाद क्षण, तो क्षण जिसके अवयव हैं वो काल मिथ्या कहां से सिद्ध होगा, वो उसकी पकड़ की कमी है ना। परंतु वेदांति लोग किसको नहीं पकड़ते हैं ना, तो बोले चलो तुम वस्तु मिथ्या सिद्ध करते हो हम मानते हैं, और तुम प्रत्यय सिद्ध को मिथ्या सिद्ध करते हो का ये भी हम मानते हैं, ठीक है प्रत्यय भी मिथ्या और वस्तु भी मिथ्या, परंतु इन क्षण क्षण में उदित होने वाले और विलीन होने वाले, उदित होने वाले और विलीन होने वाले, उदित और उदित संस्कृत में दोनों शब्द बनता है, दीर्घिकार से भी बनता है और ह्रस्विकार से भी बनता है, अभ्युदित भास्कर अभ्युदित, बड़ी ई से भी धातु है और छोटी ई से भी धातु है। तो आओ अब देखो कि क्षण क्षण भास रहा है, किसको भास रहा है, आलय विज्ञान और प्रत्यय विज्ञान उदत उदित होते हुए और विलीन होते हुए दिख रहे हैं, किसको दिख रहे हैं, किसमें दिख रहे हैं, वो अधिक यही उनकी गलती है, हम काल नहीं पकड़ते। यद्यपि बौद्ध मत में क्षण का उदय विलय होने के लिए, प्रत्यय का उदय विलय होने के लिए स्थान भी चाहिए और काल भी चाहिए, और प्रकाश रूप वो एक रस ज्ञान चाहिए जिससे दोनों प्रत्ययों की सिद्धि होती है। तो उनका अध्यास इस तरह का। अब देखो हमारे सांख्यों का अध्यास, अरे वो अध्यास नाम नहीं ले तब भी अध्यास है, वो कहते हैं कि जड़ चेतन दोनों सच्चे और उनका परस्पर अध्यास है, जिसको वे अविवेक मानते हैं ना, इतरा इतरे तरह विवेक जिसको बोलते हैं, चेतन अपने को जड़ पर बैठ गया है और जड़ चेतन पर चढ़ बैठा है, दोनों सच्चे हैं, सत्य सत्य का अध्यास है ना। अब वेदांति कहते हैं कि एक सत्य और एक असत्य का अध्यास है, और सांख्य कहते हैं कि दोनों सत्य का अध्यास है, और बौद्ध कहते हैं दोनों असत्य का अध्यास है। अच्छा, और दोनों सत्य हैं तो जड़ चेतन का अध्यास है, और दोनों सत्य हैं तो कार्य सत्य और कारण सत्य का अध्यास है। तो बात जरा फैल जाएगी, परंतु इस बात को अध्यास समझने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है और ये बात लौकिक है, बिल्कुल पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक बात तो मैं बाद में सुनाऊंगा। अच्छा देखो, ऐसा समझो कि एक सत्य का दूसरे सत्य के साथ अभ्यास हो जाता है। जैसे हम घड़े को देखते हैं तो मिट्टी तो उसमें है ही है, तो उसमें कारण सत्य मृत्तिका है और कार्य सत्य घटाकार है। तो मृत्तिका में घटाकार का आरोप ही हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं, एक बार शास्त्रार्थ हुआ हो, नैयायिकों ने सिद्ध किया कि मृत्तिका में घट नाम की एक वस्तु होती है, तो वेदांति ने कहा कि और सब बात छोड़, आओ खरीद ले, है ना, मिट्टी का दाम 5 रुपया है, लाओ हमें दो, अच्छा घड़ा तुम्हारा, तुम बोलो कितना दाम, का हमारे घड़े का दाम भी 5 रुपया। तो बोले कि ठीक है, हमें तुम्हारा घड़ा लेना पसंद नहीं है, हम अपनी मिट्टी मिट्टी ले जाते हैं, तुम अपना घड़ा घड़ा ले जाओ। अब बोलो क्या मिलेगा, है? तो है ना, कारण रूप मृत्तिका में कार्य रूप घट की जो सत्ता है, न अलग स्थान है, उस शेर भर उपादान रूप जो मृत्तिका है, तो लो घड़े को, वो जो मिट्टी है उसमें सकल गढ़ी गई है, माने आरोपित है, थोपी गई है सकल, उसमें थापी मार मार के, है ना, सकल कोई चीज नहीं है, तत्व नहीं है। तो घड़े का वजन अलग नहीं है, घड़े का स्थान अलग नहीं है, और मिट्टी की आयु में घड़े की आयु अलग नहीं है, देशता भी घट पृथक नहीं है, कालतः भी घट पृथक नहीं है, उपादानतः भी घट पृथक नहीं है। तो वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम, मृत्तिका सच्ची है और विकार नामधेय मात्र है। आप वेदांत की ये बात जानते हो, तो आप देखो, कार्य का कारण में अध्यास हुआ अथवा कारण का कार्य में अध्यास हुआ, और दोनों को कहो सत्य, तो दो सत्य में कोई भेद तो बताना पड़ेगा। सत्य दो क्यों आखिर? तो एक सत्य की उम्र थोड़ी जैसे घड़े की, और एक सत्य की उम्र ज्यादा जैसे मिट्टी की, हैं? और एक सत्य अधिक देशव्यापी और एक सत्य अल्प देशव्यापी, हैं? और एक सत्य का वजन कम और एक सत्य का वजन ज्यादा, यही ना, हैं? तो क्या हुआ, बात यह हुई कि बड़े सत्य में छोटा सत्य बाधित हो जाएगा, दो सत्य नहीं हो सकते। सत्य से सत्य का बताने के लिए, भेद बताने के लिए काल की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, देश की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, वस्तु की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, है? एक सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य एक ही हो सकता है। अच्छा आप देखो, चेतन और सत्य ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? ये आप पंक्ति पढ़ोगे ना, शास्त्र की पंक्ति मात्र पढ़ते जाओगे तो ये बात आपके ध्यान में नहीं आवेगी। अच्छा आप दूसरी बात लो, अभी तो पूर्व दृष्टा अभाषा की बात सुना रहे हैं आप। परत्र माने अन्य वस्तु में, और स्मृति रूपह माने अन्य देश में देखी हुई, और पूर्व दृष्ट माने अन्य काल में देखी हुई वस्तु का अन्य रूप में देखी हुई, अन्य स्थान में देखी हुई, अन्य काल में देखी हुई वस्तु का इस देश में, इस काल में, इस रूप में भासना अध्यास है। पूर्व दृष्टि से पूर्व काल का ग्रहण हुआ और स्मृति रूप से है ना, देखो, और परत्र से अन्यत्र अन्य वस्तु में, अन्य वस्तु में अन्य अधिष्ठान में देखा हुआ, और स्मृति होने से अन्य स्थान में देखा हुआ, तो उसका इस देश में भान हो रहा है। अब आपको ये बात सुनाते हैं कि केवल मालूम पड़ना ही सत्ता है कि मालूम पड़ने के अलावा भी कुछ सत्ता का लक्षण है, जिसको आप देखो वही है, जो आपको मालूम पड़ता है वही है। कि देखो मैं मालूम पड़ता हूं मैं हूं, और यह मालूम पड़ता है तो यह है ना। केवल प्रकाश मानता ही सत है क्या? प्रकाशमान होना माने मालूम पड़ना हो, हाँ, प्रतीत होना, ऐसे बोलो। तो इस प्रतीयमानता का दो भेद होता है, स्फुरकता जो है, स्फुरकता स्फुरण रूपता, दो भेद है। एक हाँ, तो ऐसी चीज का मालूम पड़ना जो यहां है वहां नहीं और वहां है यहां नहीं, और है ना, अब है तब नहीं और तब है और अब नहीं, यह है और वह नहीं और वह है और यह नहीं, और एक वो जिसको सब मालूम पड़ रहा है। तो दोनों में क्या फर्क होगा? वो भी मालूम पड़ता है, ये भी मालूम पड़ता है। तो देखो, मैं नहीं हूं ऐसा कभी मालूम नहीं पड़ेगा, आपके मालूम पड़ने में भेद है। यह नहीं है ऐसा मालूम पड़ेगा, वह नहीं है ऐसा भी मालूम पड़ेगा, तब नहीं था ऐसा भी मालूम पड़ेगा, अब नहीं है ऐसा भी मालूम पड़ेगा, यहां नहीं है ऐसा भी मालूम पड़ेगा, वहां नहीं है ऐसा भी मालूम पड़ेगा, है ना, और नहीं है ऐसा भी मालूम पड़ेगा, है ना, नहीं है केवल नहीं है ऐसा भी मालूम पड़ेगा, परंतु मैं नहीं हूं ऐसा कभी नहीं मालूम पड़ेगा। तो देखो, मालूम पड़ने में फर्क हुआ कि नहीं? बड़ा बड़ा बड़े बड़े विद्वान हुए तो सिद्ध कर देंगे कि धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो जगत को सिद्ध करेंगे और धर्म को काटेंगे, तो ये उनकी बुद्धि की विशालता ही माननी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जगत सिद्ध हो और धर्म सिद्ध ना हो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। वो जगत सिद्ध होगा तो वस्तु का धर्म भी सिद्ध होगा और उसमें अधर्म भी सिद्ध होगा, वो सब ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे विद्वान निकलेंगे जो वेद को काट देंगे, कोई ऐसे विद्वान निकलेंगे जो ईश्वर को ही काट देंगे, इससे हम लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं, है ना, और उसके मनुष्यत्व में और हिंदुत्व में कोई शंका नहीं करते हैं। अगर कोई ईश्वर न माने तब भी हम उसको हिंदू मानते हैं, वो चारबाक हो सकता है ना, हाँ, वो और भी नाम लेने की क्या जरूरत है, ऐसे बहुत से पंथ हैं जो है ना ईश्वर सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं पर हिंदू हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो वेद न माने, हिंदुओं में ऐसे बहुत से हैं जो वेद नहीं मानते, हम उनको हिंदू मानते हैं, वो वेद माने चाहे न माने, है ना, वेद का खंडन कर सकते हैं, ऐसे विद्वान हैं, हो सकते हैं, वैसे हम लोग तो सिद्ध करते हैं, वो बात दूसरी है। कोई ईश्वर को न माने ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, कोई धर्म को न माने ऐसे भी हो सकते हैं, परंतु नारायण बोलें और कहें कि मैं नहीं हूं, बता दो कोई, सोचें और कहें कि मैं नहीं हूं, सिद्ध कर दें कि मैं नहीं हूं, आत्मसत्ता जो है, तो आत्मसत्ता जो है इसके अभाव का अनुभव कभी नहीं हो सकता, माने अनुभव की कक्षा में आत्मसत्ता का अभाव नहीं आ सकता। कोई आत्मा का नास्तित्व यदि अनुभव से सिद्ध करना चाहे, अच्छा समाधि लगी, बड़ी गहरी समाधि लगी भाई, ऐसी समाधि लगी कि वेद के, धर्म के, ईश्वर के परे पहुंच गए, ऐसी समाधि लगी, और लौट के आए तो बोले कि हम देख के आए हैं। क्या देख के आए हो? कि हम नहीं हैं, ये देख के आए हैं। आप मानेंगे उसकी बात है? हम समाधि में देख के आए हैं कि हम नहीं हैं। तो माने अपने आप के नास्तित्व का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे खुद बोलकर ये बात नहीं बताई जा सकती कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, इसको बदतो व्याघात बोलते हैं, इसी प्रकार मैं नहीं हूं ये बात बोल करके या सोच करके नहीं बताई जा सकती, या समाधि में देख करके नहीं बताई जा सकती। अच्छा तो देखो, प्रकाशमानता दो तरह की है, माने दो तरह की चीजें मालूम पड़ रही हैं। एक ऐसी जो अधिष्ठान के ज्ञान से, आत्मज्ञान से बाधित हो जाते हैं, और एक ऐसी चीज अपनी आत्मा जो अपने स्वरूप के ज्ञान से बाधित नहीं होती है। तो अब देखो क्या हुआ, जड़ का चेतन के साथ अभ्यास हो रहा है, चेतन का जड़ के साथ, ये सांख्य योग की दृष्टि हुई, बोला। और मिथ्या का मिथ्या से अभ्यास हो रहा है, ये बौद्ध दृष्टि हुई। और सत्य का मिथ्या से अभ्यास हो रहा है, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, ये आपने सुनाई। अच्छा तो अब ये तो आपको सुनाया दृष्टांत, अब सुनो दारिष्टांत। क्योंकि हमने अध्यास की सिद्धि के लिए एक देश में देखी हुई चीज दूसरे देश में बिना हुए दिखे तो अध्यास, एक काल में देखी हुई चीज दूसरे काल में बिना हुए दिखे तो अध्यास, ये स्मृति रूप पर एक रूप में देखी हुई वस्तु है ना, दूसरे रूप में दिखे, परत्र पूर्व दृष्टावभासा समझो, कि अन्य अधिष्ठान में जो वस्तु दिख रही है। तो अब आपसे एक सवाल हम उठाते हैं कि देश काल और वस्तु सत्ता के विपरीत दिखाई पड़ने वाली वस्तु अध्यास है, ये तो ठीक है, लौकिक है, आप इस बात को मानेंगे, बोला। अब जरा ये विचार करो कि ये देश काल और पदार्थ जिसमें दिख रहे हैं उसमें ये देश काल पदार्थ ही है कि नहीं करते, जिनका आधार लेकर के आपको अध्यास सिद्ध किया, अब ये ब्रह्म दृष्टि हुई हो है ना, जिसमें काल की कल्पना होती है और जो काल की कल्पना का प्रकाशक है, जिसमें देश की कल्पना होती है और जो देश की कल्पना का प्रकाशक है, जिसमें वस्तु की कल्पना होती है और जो वस्तु की कल्पना का प्रकाशक है, हम दो विभाग करके आपका जानबूझ के ऐसा वर्णन कर रहे हैं, एक है अनंत, अनंत माने जो काल की सीमा में नहीं आता, जो देश की सीमा में नहीं आता, जो द्रव्य की सीमा में नहीं आता। आप देखो तो ये देश काल और द्रव्य, काल अनादि और नित्य है, तो काल की अनादिता की जब हम कल्पना करने लगते हैं तो अनादिता का प्रत्यक्ष नहीं होता है, कल्पना होती है। अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात जान लो, कल्पना की अनादिता का प्रत्यक्ष नहीं होता, काल की अनादिता का प्रत्यक्ष नहीं होता, काल की अनादिता की कल्पना होती है। और काल की नित्यता का भी प्रत्यक्ष नहीं होता कि हमेशा रहेगा काल, उसकी अपने चित्त में कल्पना होती है। इसी प्रकार देश की अनादिता और देश का विस्तार, देश का ओर छो, ये कभी प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, ये केवल कल्पना का विषय होता है। और इसी प्रकार वस्तु का जो कार्य कारण भाव है वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल कल्पना का विषय होता है। तो अब माने आंख बंद करके हम सोच सकते हैं कि वह चारों ओर फैला हुआ है, हमें चारों ओर फैला हुआ है, ये हम केवल आंख बंद करके सोच सकते हैं। अच्छा, और हमेशा से चला आ रहा है, ये भी केवल आंख बंद करके सोच सकते हैं, है ना। और कार्य कारण रूप सब वही है, तो सब तो दिखता ही नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो सर्वता भी केवल कल्पना का विषय है। अब देखो कि जहां तक हमारी कल्पना देश काल वस्तु के संबंध में पहुंचती है ना, इस कल्पना का जो विषय है ना वो कल्पितत्वावच्छिन्न है। बोला उतना ही ब्रह्म नहीं है, जहां तक तुम्हारी कल्पना पहुंचती है उतना ही ब्रह्म नहीं है, वो तो ब्रह्म का है? ब्रह्म का कल्पियावच्छिन्न प्रदेश है। बोला और ये सब कल्पना कहां होती है, तो तुम्हारे अंतःकरण में। तो क्या तुम्हारे अंतःकरण में ब्रह्म नहीं है, तो वो कल्पनावच्छिन्न प्रदेश है। लो नारायण, तो भला ब्रह्म में ये प्रदेश कहां से, कल्पनावच्छिन्न प्रदेश और कल्पनावच्छिन्न प्रदेश। बोले जब कल्पना और कल्प दोनों मालूम पड़ रहे हैं है? तो आओ थोड़ा प्रदेश की कल्पना का विचार कर लें। तो कल्पना का प्रकाशक तो चेतन है और कल्प्य का अधिष्ठान अबाधित सत अनंत है। और चूंकि कल्पना अपने हृदय में है ना, इसलिए वो अबाधित अनंत सत हृदयावच्छिन्न भी है। और चूंकि ये प्रकाशक जो है ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हो सकता है ना, इसलिए ये अनवच्छिन्न ब्रह्म भी है। तो कल्पना का प्रकाशक आत्मा है और देश काल वस्तु की जो कल्पना समष्टि है ना, कल्प्य समष्टि है, समझो कल्प्य समष्टि से अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है और कल्पना समष्टि से अवच्छिन्न चैतन्य आत्मा है। और यदि इस कल्प्य कल्पना को प्रकाशक आत्मा और नारायण कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य दोनों के साथ एक करके देखें, इस प्रकाशक आत्मा को और कल्पनावच्छिन्न चैतन्य को कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ एक करके देखें। क्यों एक करें, इसलिए कि इसमें भी देश काल वस्तु नहीं है और उसमें भी देश काल वस्तु नहीं है। तो देश काल वस्तु संसर्गानवगाही चैतन्य के रूप में सत के रूप में यदि वस्तु का अनुभव करें तो कल्पकत्व कल्पनात्व और कल्प्यत्व ये तीनों बाधित हो जाएंगे। और जब तीनों बाधित हो जाएंगे तो अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी। बोला तब ये मालूम पड़ेगा ये जो देश काल वस्तु हैं ये देश उस वस्तु में भास रहा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं है, उसमें लंबाई चौड़ाई भास रही है। तो देखो जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है उसमें लंबाई चौड़ाई भासती है, इसलिए लंबाई चौड़ाई मिथ्या है। बोला और आज कल परसों भूत भविष्य वर्तमान जिसमें नहीं है उसमें है ना, उसमें भूत भविष्य वर्तमान आत्मक काल भास रहा है, इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से काल नहीं है। और जिसमें कार्य कारणात्मक परिणाम नहीं है उसमें कार्य कारणात्मक परिणाम भास रहा है, इसलिए ब्रह्म में कार्य कारणात्मक परिणाम नहीं है। तो जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक कल्पित देश, कल्पित वस्तु और कल्पित देश है ना, ये कल्पित सच्चे मालूम पड़ते हैं परंतु है मिथ्या। और जो आत्म चैतन्य है वो है सच्चा। तो यही सत्य और अनृत का परत्र देखो स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभासः परत्र माने ब्रह्मणि प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्ने ब्रह्मणि प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में जहां देश नहीं जहां देश नहीं जहां काल नहीं जहां वस्तु नहीं जहां मैं तू नहीं जहां कार्य कारण नहीं है उस परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित है ना, समष्टि व्यष्टि के अत्यंताभाव से उपलक्षित देश काल वस्तु के अत्यंताभाव से उपलक्षित है ना, अनंत अद्वितीय परब्रह्म तत्व में ये द्वैत जगत भास रहा है। और इसी द्वैत और अद्वैत को मिलाकर के परत्र परत्र का अर्थ होता है अद्वितीय वस्तुनि। अद्वितीय वस्तु में स्मृति के समान जिसका रूप है मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन परंपरा जन्य जो संस्कार है उस संस्कार से उदित होने वाली स्मृति के समान जिसका रूप है ऐसा। और ये प्रवाह रूप से पूर्व दृष्टि का प्रवाह रूप से ये प्रपंच के रूप में भान हो रहा है अद्वितीय ब्रह्म तत्व में। अद्वितीय ब्रह्म तत्व में ये प्रपंच जो है ये केवल अध्यास के कारण दिख रहा है, बात ये समझाई। अच्छा अब अध्यास कहने का अभिप्राय एक और बहुत बढ़िया है, ये मत समझना कि ये ज्ञान हो जाएगा तो कोई सातवें आसमान में उड़ के ब्रह्म हो जाएगा है ना, और वो मनुष्य नहीं रहेगा है ना, वो मनुष्य नहीं रहेगा या हिंदू नहीं रहेगा या ब्राह्मण नहीं रहेगा, है सब कल्पना, ब्राह्मणत्व भी कल्पना है, हिंदुत्व भी कल्पना है, मनुष्यत्व भी कल्पना है, प्राणित्व भी कल्पना है, जीवत्व भी कल्पना है, जीवेश्वर विभाग भी कल्पना है, उपाधि उपहित भी कल्पना है नारायण। परंतु परंतु क्या, परंतु देखो ये लगा परंतु इसमें कि एक तो अध्यास को जानता है और एक अध्यास को नहीं जानता है। तो जो अध्यास को नहीं जानता है वो भोग में पराधीन है, वो कर्म में पराधीन है ना, वो संप्रदाय में पराधीन है, वो प्रांत में पराधीन है, वो राष्ट्र में पराधीन है, वो किसी न किसी संकुचित दृष्टि को देख करके चाहे वो महाराष्ट्र गुजरात का झगड़ा पैदा करे या महाराष्ट्र मैसूर का कर दे है ना, या नारायण एशिया एशिया और यूरोप का कर दे है ना, या हिंदू मुसलमान का बना दे, क्योंकि उसकी दृष्टि में एकत्व नहीं है। और जहां एकत्व है वहां स्वातंत्र है, वहां बंधन नहीं है। बंधन ये नहीं समझना कि मरने के बाद मिटता है तब नरक में नहीं जाते हैं, बंधन मिट जाता है तो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, बंधन मिटता है वो पुस्तक आ गई ओके तो अब देखो इससे क्या, ये नहीं अज्ञात रूप से अध्यास का होना और अज्ञात रूप से अध्यास का होना, माने बाधित अध्यास का होना और अबाधित अध्यास का होना, इसमें बड़ा फर्क पड़ता है। ये नहीं कि आदमी जब अपने को ब्रह्म जानेगा तो उसके हाथ पांव बिखर के आसमान में फैल जाएंगे, हाँ, ब्रह्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ पांव आसमान में बिखर जाएंगे और अंतःकरण जो है वो उसके चिन्नी चिन्नी होके, है ना, उसका व्यक्तित्व फूट जाएगा, व्यक्तित्व का भ्रम फूट जाएगा, व्यक्तित्व नहीं फूटेगा। हाँ, इसी से जितने आचार्य होते हैं वो सब तत्वज्ञ होते हैं। अच्छा, उसमें भी बड़ा विलक्षण है वो। ये तत्वज्ञ लोग सब तरह का व्यवहार कर सकते हैं, माने वो किसी को एक सालग्राम की बटिया दे सकते हैं कि ये ब्रह्म है, इसकी पूजा करो, और किसी को कह सकते हैं कि समूचा राष्ट्र ही ब्रह्म है, भारतवर्ष ब्रह्म है, इसकी पूजा करो, किसी को कह सकते हैं समूचा विश्व ब्रह्म है,